oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 17 listopada, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nabiera tempa kampania w prawyborach. Obaj kandydaci na kandydata PO w wyborach spotkali się dziś z wyborcami. W izraelskim ataku na Bejrut zginął rzecznik prasowy Hezbollahu. Dziś Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło prawie 2000 osób. Gospodarka, bezpieczeństwo, służba zdrowia, ale i rozliczenie polityków PiSu. Te tematy w kampanii prezydenckiej chce akcentować Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy bierze udział w prawyborach Koalicji Obywatelskiej. Dziś spotkał się z wyborcami w Katowicach. Jeżeli czegokolwiek się nauczyliśmy, czy powinniśmy nauczyć z kampanii amerykańskiej, to tego, że przede wszystkim trzeba robić kampanię wśród ludzi. Nie na salonach, nie w telewizji, tylko wśród ludzi i odpowiadać na to, o czym wy rozmawiacie. I dlatego najważniejsza będzie kwestia dobrobytu i gospodarki, bezpieczeństwa. Najważniejsza będzie kwestia dotycząca służby zdrowia. Rafał Trzaskowski ocenił, że Polsce potrzebny jest prezydent przewidywalny. Jego kontrkandydat Radosław Sikorski mówił na spotkaniu z wyborcami w Przysieku, że nadchodzące wybory prezydenckie w Polsce będą o bezpieczeństwie. Ja na przyszły tydzień zwołałem do Warszawy spotkanie Trójkąta Weimarskiego Plus. Niemcy, Francja, Włochy, najprawdopodobniej Wielka Brytania. Następna wysoka przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej całej Unii Europejskiej. I naturalnie z mojej inicjatywy minister spraw zagranicznych Ukrainy. Bo naszą doktryną jest nic o pokoju między Rosją a Ukrainą bez Ukrainy. Na jutro Platforma Obywatelska ma przedstawić wyniki sondaży dotyczące poparcia kandydatów w partyjnych prawyborach. Głosowanie odbędzie się w piątek. W izraelskim ataku na Bejrut zginął rzecznik prasowy Hezbollahu Mohammad Afif, informuje agencja Reutera. Rano Izrael w stolicy Libanu ostrzelał miejsca powiązane z Hezbollahem. Izrael uderzył w budynki w południowym Bejrucie. Celem był także budynek w gęsto zaludnionej dzielnicy Ras al-Naba, w której schroniło się wiele osób wysiedlonych z przedmieść południowego Bejrutu. I to właśnie w tym budynku przebywał rzecznik Hezbollahu Mohammad Afif. Afif był wieloletnim doradcą do spraw mediów przywódcy Hezbollahu Hassana Nasrallaha, który zginął 27 września w izraelskim ataku na południowe przedmieścia Bejrutu. Afif był też szefem należącej do Hezbollahu telewizji Al-Manar. Kilka dni temu mówił, że Hezbollah ma wystarczającą ilość broni i zaopatrzenia, żeby stoczyć, tu cytat, długą wojnę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dziś Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W ubiegłym roku na polskich drogach doszło do prawie 21 tysięcy wypadków, w których zginęło prawie 1900 osób. W podtarnawskiej Zabawie, gdzie znajduje się pomnik Przejście, który w symboliczny sposób upamiętnia ofiary wypadków, organizowane są cykliczne warsztaty psychologiczne dla rodzin. Bliscy ofiar tworzą grupę wsparcia i sami pomagają innych, mówi Beata Budzik, której 24-letni syn zginął w wypadku drogowym. Pokazują mi, że można żyć po stracie, cieszyć się tym życiem. Oczywiście żyć, ale i też pamiętać, bo my po prostu całe życie będziemy pamiętać, całe życie będziemy tęsknić i tego bólu, tęsknoty się nie da zniwelować. Natomiast można się nauczyć żyć po stracie. Czas może nie leczy rany, ale pozwala spojrzeć z innej perspektywy i pozwala nauczyć się żyć. Obecny podczas obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przypomniał, że rząd planuje zaostrzenie kar dla kierowców, którzy łamią przepisy. Dla tych kierowców, którzy wsiadają za kółko po spożyciu alkoholu, różnych używek, także dla recydywistów, to również nowe definicje w prawie karnym, choćby drift, choćby nielegalne wyścigi, również brawurowa jazda, która będzie obarczona większymi sankcjami. A zgodnie z planem kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o 50 km również poza terenem zabudowanym, będzie zabierane prawo jazdy. Rząd jednocześnie chce umożliwić jazdę samochodem 17-latkom, ale pod opieką doświadczonego kierowcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

a był przede wszystkim najbardziej chyba kontrowersyjnym i polaryzującym medium muzycznym w historii tego kraju. Chwalił bezwzględnie i ganił bezwzględnie. Oto zatem próbka. Przeczytam kilka materiałów z archiwum serwisu. Ta próbka nie oddaje wcale moich opinii, ale na te poświęciłem już 31 wydań audycji. Oddaję zatem głos innym. Sweet Joseph, Corner Store, autor Jakub Bugdol. Podobno Electric Light Orchestra to zespół odpowiadający na pytanie, jak graliby Beatlesi w latach 70. Podobnym przypisem, w tym wypadku do twórczości 12 Rats, jest Corner Store. Charakterystyczne ciążenia akordowe, a nawet sam wokal, przypominają kompozytorskie patenty Ryana Olcotta ze schyłkowego etapu. Ten aneks do Separation, Anxieties i Lost Time wzbogacony jest o zapatrzony w lata 80. repetycyjny synthpop przypominający sentymentalne, sugestywne pasaże OMD, Johnny Hates Jazz i chemiczną podniosłość Tears for Fears. Płynna, zamglona, nieco shoegaze'owa produkcja w sposób nieunikniony i naturalny staje się kolejną hauntologiczną pocztówką, ale nie dajmy się zwieść pułapkom pisania o nostalgii jako jedynej sile, która skłania nas do patrzenia wstecz. Schowajcie chusteczki, weźcie głęboki wdech, wydech, spójrzcie przed siebie, bo to przecież powabny, czystej wody, sofistipop, niebezpiecznie wkraczający w lata 20. Ocena 9,0. We'll be right back. Offspring, Splinter, autor Michał Zagroba. Kiedy w roku 1993 Dexter Holland rozpoczynał Ignition, oznajmiając kilkoma gromkimi fakami, że ma wszystko w środkowym palcu, wypadało to nawet dość komicznie. Faka i LAPD, HWDP podpalali domy, skandowali przeciwko podłej komersze, zupełnie jak postacie z jakiejś marnej komedii amerykańskiej. Na Smash entuzjazm powoli zamieniał się w podróbki Nirwany i gładko wyprodukowany metaliczny punk dla imbecyli, ale cząstka pasji została jeszcze zachowana. Teraz tragicznie żałosne są przejawy tzw. punkowości ze strony multimilionerów z kalifornijskiego Orange County, gdzie, i naprawdę możecie mi wierzyć, wylegując się na jednym z osiedlowych basenów, w cieniu sztucznych palm przyjemnie udzielających schronienia przed upałem, popijając różową słomką oranżatkę z lodem, trudno zamartwiać się materialną kruchością istnienia. Do jedynych trosk w życiu mieszkańca Orange County należą sporadyczne, drobne trzęsienia ziemi oraz cholernie niebezpieczne pająki. A to, jak zauważyłem, Offspringa nigdy specjalnie nie wtasowało. Zapomniałem o ocenie. Offspring Splinter otrzymał od serwisu Polcys ocenę 0,5. A teraz Papa Dance, autor Rafał Marek. Elektryzująca własność Papa Dance tkwi w szczególnym obchodzeniu się z formułą piosenkową, strukturą akordowo-melodyczną i wielowątkowością estetyki brzmienia. Wymigam się od konieczności świdowania filozofa jak Eldoka, bo temat tego albumu został już wyeksploatowany wzdłuż i wszerz. Schematy rytmiczne i budowanie napięcia w mostku tatuowanej róży do dziś przyprawiają mnie o ciarki. Przenikliwość wprowadzenia z pozoru zupełnie niepasującego do reszty, funkującego groove linii basów Kamikaze Wróć, to materiał na bezlitosne spędzanie wielu nocy z powiek. Z kolei syntezatorowe harmonie w schizofrenicznym kanale XO2 do gruntu nie pozostawiają wątpliwości, w jaki sposób powinno się obchodzić z tym instrumentem. Melancholia panoramy Tatr bezceremonialnie zdziera z człowieka każde pasmo do dorosłości, a lawina klawiszy w Czy ty lubisz to co ja czaruje swoją subtelnością jak nic innego na świecie. Wszystko to jednak w mgnieniu oka ulega pomniejszeniu do mikroskopijnych rozmiarów, gdy nadchodzi moment kulminacyjny, gwiazda wieczoru. Chwila koncentrująca w sobie wrażliwość wszystkich obecnych na płycie drobin. Obezwładniający chorus lotu na wyspę. Wielka, wielka płyta. Ocena 8,3. Pokazali raj, który ciągle w głowie mam. Boskie miejsce cud, pełne dziewczyn gwiazd, które przyspieszają puls. Nie chce mi się już wychodzić z tego snu. Spotkać możesz mnie przy stoliku, gdzie mój samolot rusza w rejs. Najpierw super jazz, potem senny głos, który budzi we mnie dreszcz. Nie wiem tylko, kto poleci, a kto nie. Na łódź ze szklanym dnem anioł schyla twarz, czuję ust jej smak. Barman Janek budzi mnie. Nie chce mi się znów wychodzić z tego snu. Czesław Niemen, Spod chmury kapelusza, autor redakcja Porcys. Powrót jednego z najważniejszych artystów w historii polskiej muzyki, żywej legendy i pomnika narodowego zarazem, postawił nas do pełnej gotowości. Zdecydowaliśmy, że sytuacja wymaga rozwiązań nieszablonowych. Każdy z nas napisał swoją część i wystawił płycie ocenę. Później fragmenty połączyliśmy w jeden tekst, a z not pojedynczych wyciągnęliśmy średnią, która dała ocenę końcową. Piosenki z tej płyty to twory bezkształtne, prymitywne, nieznośne. Wszystko to przerost formy nad treścią, coś niewyobrażalnie kiczowatego, denerwującego. Niemen gdzieś się w tych swoich, niegdyś trafnych, wizjach zaplątał, straszliwie zaplątał. Życzę mu wyjścia z tej matni myślożerczo niszczącej. Dla jego, ale i przede wszystkim naszego dobra. Trzeba ostrzec ludzkość, by nie zapuszczała swych dźwiękopochłaniarek niezmiernie zgrabnych na arenę Spod chmury kapelusza. Ocena 0,0. Świat nie jest własnością niepełnosprawnych intelektualnie. Dzwonisz, uwiązać i zawiązać się na supeł cienką struną włosów nie jest wszak sposobem ani nad tym iście umiejętny. Ameryka odkryta przez Genuńczyka. Jeśli zachwyj to kole, to samo, co nie umiejąc. Gdzie? Zatrzyma się galaktyk uciekanie i wszech rozumny zacznie wszystko od nowa. Może tym razem od karykaturzy, od karykaturzy każde żywe ciało. Toro i Mła. Przepraszam, Causes of This. Autor Borys Dejnarowicz. Ambitnie postawione przed sobą zadanie stworzenia z rozgrzebanych szkiców czegoś więcej niż suma znakomitych pojedynczych kawałków zrealizował Chazwick w stopniu absolutnie satysfakcjonującym. Trwające nieco ponad pół godziny Causes of This to jak Loveless, dzieło stylistycznie jednorodne, ale póki co nieoczywiste i trudne do sklasyfikowania i podejrzewam, że w niedalekiej przyszłości może być traktowane jako główny punkt odniesienia dla licznych epigonów. Wracając do kwestii indywidualnych preferencji i oczekiwań, jest to album na dziś spełniający moje w niemal 100%. Kusi, by wieszczyć, że nie było wcześniej takiej płyty, antycypować przyszłość muzyki czy nadchodzącą, według znawców kultury, dekadę odejścia od networkingu w stronę personalizacji i zagłębienia się w siebie. Ale jak pisałem we wstępie, nie ma to specjalnego sensu, bo to są sprawy kontemplacyjne, których na szczęście nie da się udowodnić za pomocą nikomu niepotrzebnych, nudnych elaboratów. Po kilkudziesięciu seansach wiem tylko, że wszystkie indeksy z Causes uważam za pozbawione niedoskonałości. I moje życie nigdy nie będzie już takie samo. Ocena 9,7. Nine Inch Nails, The Slip, autor Filip Kekusz. Jako konsument, który zrzucił się na chatę i samochód Trenta, umieszczając na swojej półce 7 mniejszych i większych oryginałów sygnowanych nazwą Nine Inch Nails, poczułem się nawet mile połechtany. Oto Reznor, celebryta jakby nie patrzeć, specjalnie dla mnie przygotował prezent w postaci zestawu nowych piosenek do zassania. Początkowy entuzjazm dosyć szybko mijał, ustępując miejsca pewnemu zakłopotaniu. Przejrzałem oto kilkanaście recenzji albumu pochodzących z różnych, niekiedy poważnych źródeł i nagle się dowiaduję, że mam do czynienia z wybitnym dziełem dojrzałego twórcy. Że wypracował styl, że nawiązał do najlepszych fragmentów, że kurde ci, co wydają raz na 4 lata, powinni się wstydzić. Powiedzmy. The Slip to jest The Beginning of the End z zeszłorocznego Year Zero razy 6 plus 3 smętne pierdy instrumentalne plus intro, dzięki któremu ta ocena nie jest symetryczna. A jeśli chodzi o warstwę filozoficzną, to przytoczę tylko nieśmiertelne frazy I don't feel anything at all i I cannot stop myself. I wiemy, że Reznor nawiązuje nie tylko do lepszych płyt, ale także do gorszych i wszystkich pozostałych też. Ocena 0,2. Come on. Duchy, Tezo Domans, autor Tomasz Waśko. Oto zespół z Poznania odzyskał dla polskiego rocka lata 80. Odzyskał czas, w którym śpiewało się o czymś, w którym słowa miały takie samo znaczenie jak muzyka. Koniec z tekstami o niczym, koniec z wymuszonymi lirykami uwypuklającymi tylko niemoc twórczą tekściarzy. Wiraszko ma coś ważnego do powiedzenia i to mówi, tak po prostu, bez zbędnego napinania się i silenia na pseudo-oryginalność, jakże często kończącą się bełkotem. Zwraca uwagę fakt, że to nie jest zwyczajny CD z 12 zgrabnymi, melodyjnymi songami indie, z których każda ma szansę, czy nawet powinna stać się przebojem. Owszem, można nieco powierzchownie tak to dzieło potraktować i porównać je pod tym względem choćby do self-titled Lady Punk, gdzie każdy numer był samodzielnym bytem stanowiącym materiał na hit. Jest jednak ten debiut czymś więcej, jest pewną opowieścią, w której każda piosenka ma swoje właściwe miejsce i czas. A więc byłyby to nowe sytuacje XXI wieku? Chichot historii. Oto wydawnictwo, które gdyby ukazało się w latach 80., zapewne mogłoby stać tak na półce wyznawcy Ciechowskiego, jak i skonfliktowanego z nim fana Lady Punk. Siła krążka poznańskich muzyków tkwi bowiem m.in. w tym, że spełnia on oczekiwania bardzo różnych odbiorców. Ocena 8,2. Maria Peszek, Miastomania, autor Piotr Piechota. Bez kluczowego tu słowa grafomania nie sposób zrozumieć tekstów Marii. Pewnie to wygodne słowo i każdemu najłatwiej ją zarzucić. Ale tym razem dowody mamy wyjątkowo silne. Choć szkoda trochę miejsca na ekranie, zacytujmy. Weź mnie na jawie, spotkajmy się na kawie. Chcę pokochać anioła, który ma na moim punkcie fioła. Nie, to bez sensu. Pomyślałem sobie, że fani pewnie przy tych linijkach właśnie doznają. Ale ogólny infantylizm, rymy w sąsiadujących wyrazach, rymy częstochowskie, od kiedy, pytam się, są uznawane za pisarskie atuty? Maria Peszek wykorzystuje modę na urban style. Zresztą nie twierdzę, że cynicznie, niewykluczone, że ów faktycznie ją zajmuje i jawi się jej jako coś wartościowego. Czym nie jest. Niemniej jednak marketingowo świetnie się ta płyta wpisuje w rozwijającą się kulturę miejską. Michał Wiśniewski wykorzystywał Most Świętokrzyski, Peszek daje na okładkę Pałac Kultury i klasyczne, staromodne wrotki. Trendy. No a Fisz czuje się zapewne jak ryba w wodzie w otoczeniu tekstów Peszek. Jego drużyna dokłada do nich swoją cegiełkę, jęcząc solo w kawałku Ballada nie lada, kandydującym zresztą do miana najbardziej irytującego performansu w karierze tego zapamiętałego wroga warszawki i miejskich pozerów. Ocena 0,7. Ballada to nie lada, nie lada, ballada o dziewczynie, która pracowała w punkcie skupu i sprzedaży ciała, ale się źle sprawowała, bo się nie sprzedawała, tylko za darmo się oddawała. Miną nadrabiała, czego nie zdołała zrobić przy użyciu swego ciała, ale pieniędzy nigdy nie brała, więc korzyści punkt kupu i sprzedaży ciała z niej żadnej nie miał, a bardzo tego chciał, bo tak absurdalnie się sprzedawała. Ballada to nie lada, nie o ladacznicy ani ulicznicy, bo się udzielała bardzo szacownej dzielnicy luksusowych dziwek, najdroższych używek, luksusowych dziwek, najdroższych używek. Raz gorąco zaprotestowała, tego nie zrobię, klient mi żąda, bym się mu pokazała zupełnie bez ciała, chcę bym się kochała z nim samą duszą, a przecież duszę zawsze przy tym duszę, by dusza nic nie czuła, choćbym sama była nawet bardzo czuła. Występna więc była i dla wszystkich dostępna, a się wciąż broniła przed braniem pieniędzy w pracy swego ciała, ale i tak się do nieba nie dostała, bo zamknięty na cztery jest pusty dla pracowniczek rozpusty. Ballada to nie lada, nie o ladacznicy ani ulicznicy, bo się udzielała bardzo szacownej dzielnicy luksusowych dziwek, najdroższych używek, luksusowych dziwek, najdroższych używek. Junior Boys, Last Exit, autor Jacek Kinowski. To co powala odbiorcę na wstępie, to bogactwo i wielowarstwowość muzyki duetu. Pierwszy w kolejce More Than Real proponuje ambientowe tło pulsujące ze zmiennym natężeniem. Zimny, wyrazisty, kraftwerkowy beat, zapętlony i zaskakujący wielokrotnie zmieniającymi się loopami. Plus hipnotyczny, nadludzko czysty głos Greenspana, wznoszącego się na wyżyny także jako tekściarz. Bellona mknie na funkujących klikach, zapraszając znienacka na parkiet, gdzie zatopieni w jelinkowym transie bezskutecznie próbujemy połapać się w sekwencji panoszących się tu i ówdzie klawych melodyjek, wygranych na rozmaitych pogłosach, plumknięciach, etc. W High Come Down następuje zwolnienie. Beat ponownie wymyka się z oczywistego schematu, a pozostając w konwencji opisu, staje się timbalandowy. Pod cudnymi teksturami dźwięków wypolerowanymi na zimny połysk i perfekcyjnie rozłożonymi w przestrzeni, wnikliwi i wrażliwi słuchacze odnajdą coś na kształt przekazu podprogowego, stricte osobistego wyznania. I twierdzę, że podobnie jak Tom York, Greenspan zna chwyty sięgające wprost do naszego serca. To zasadniczo kończy dyskusję o muzyce, rozpoczynając rozważania o metafizycznym aspekcie, nadprzyrodzonym geniuszu tego artysty. A te z pewnością mnie przerastają. Ocena 8,5. Autor Michał Zagroba. Ja chyba rozumiem zamysł. Ten gość celuje w klimat będący skrzyżowaniem Aecela z Invisible Man z jakimś lirycznym indie-emowcem, czyli zasadniczo w senne jesienne ballady, pełne życiowej mądrości, przeplatanej żywliwymi obrazkami. Jakieś zawodzenia o każdym słońca wschodzie wyjętym z tła i zdjęciach, na których jest sam na sam z innym kimś. Że niby prawdziwy facet, ale wrażliwiec. Potrafi śpiewać o uczuciach, o byciu tatą i bólu rozstania. To z nagłówka wywiadów Wyborczej. A jego utwory budzą emocje. To za Wikipedią. Jednak głównie fortepianowe, bardowskie plumkanie wypełniające płytę poraża banałem, nudą i nieporadną skromnością środków wyrazu, a artystyczną charyzmę Corteza należałoby porównać do charyzmy Laski ze Zmierzchu, tudzież legendarnej magnetyczności kandydata demokratów na prezydenta w 1988 roku Michaela Dukakisa. Ocena 0,9. No i to była audycja, w której cytowałem fragmenty recenzji płyt pochodzących z nieaktywnego już serwisu Polcys. Czy podobała się Państwu taka dwojaka formuła z laudacjami i miażdżeniem, niekoniecznie moim oczywiście, naprzemiennie? Proszę wyrażać opinię. Mój adres to pisany razem afrogodzina@polskieradio.pl. Dziękujemy za uwagę. Olga Szućko i Michał Hoffman. Muzea pełne wielkich dzieł, koncerty szer, metra ścisk co dnia. I każdy słońca wschód wyjęty z tła, ze zdjęć, na których jestem sam, na sam z innym kim. Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. I nic już więcej nie zachwyci mnie, bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. I nic już więcej nie zachwyci mnie, bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię. Jesienią Lwów, a latem Gdańsk i modny plac z tysiącem bar, co mienią się w świetle lamp przez noc. I każdy słońca wschód wyjęty z tła, ze zdjęć, na których jestem sam, na sam z innym kimś. Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. I nic już więcej nie zachwyci mnie, bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. I nic już więcej nie zachwyci mnie.